Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler çoluk çocuğun eğitimiyle ilgilenmek meselesi. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde Estaizu billah, Bismillah. İyâil amelû. Ey müminler, Mevla buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler, böyle buyuruyor. Buradaki ya, Türkçemizde ey anlamında. Eğer karşımızdaki muhatap, konuşacağımız kimse, o anda uzaktaysa, ya da dalgınsa, ona bir uyarı ey diye bir bağırılır. Rabbim de bizi uyarıyor. Yani insan tabi genelde, gafeteyiz, dünyadayız. Önce Allah bizlere uyarıyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, ey müminler, kullarım. Tabi uyarı gelince bir dikkat etme gerekiyor. Arkadan Allah Teala emrini bildiriyor. Ku enfüseküm, Mevla buyuruyor. Ku koruyun, vikay ediniz. Enfüseküm nefislerinizi. Nefis, insanın kendisi yani. Mevla buyuruyor, kendinizi koruyunuz. Daha ve ehliküm ve ehlinizi koruyunuz. Ehil. İnsanın ehli kimi? Tabii evli ise önce eşi. Sonra çoluk çocuğu varsa evlatları, yakınları, bekarsa ana baba, kardeşleri gibi insanın yakın çevresi. Allah Teala buyuruyor, ey müminler, ey iman edenler, önce kendinizi koruyun, sakının, kollayın. Sonra da aynı şekilde ehlinizi, yakınlarınızı da koruyun, kollayın. Neden bu koruma kollama? Naren ateşten, ateşten. Allah Teala bazen Kur'an-ı Kerim'de cehennemden buyuruyor, bazen de ateşten buyuruyor. İkisi eş anlamda olduğu için. Demek ki cehennem demek ateş demek. Ateş demek. Bu tabi Allah için haşa güç değil muhteremler. Mesela şu güneşe baktığımızda, güneşteki ısı enerji o kadar korkunç bir derece ki, her yüzeyi bile bırakalım merkezine doğru, onu yaratan Mevla, tabii aynı Mevlamız, cehennemi yarattı Mevlam'da. Mevla buyuruyor, önce kendinizi, sonra ehlinizi ateşten, yani cehennemden koruyun. Peki insan nasıl koruyacak kendini, ehlini ateşten? Nasıl koruyacak? Allah Teala'ya önce iman gerekiyor. Allah korusun, bir insan son nefesinde imansız giderse yeri ebedi cehennem oluyor. Her ne kadar bazı güzel işleri olsa da dünyada olsa bile imanı olmayan kişiye cennet haram oluyor. Cennet edecek. Önce imanı korumak gerekiyor. Her türlü şirkten, küfürden sakınmak gerekiyor. İmanı gideren konulardan da korumak gerekiyor. Allah korusun bazı kişiler sanki böyle şaka maka gibi, dil alışıklığı gibi bazı İslam'da kutsal şeyleri aşağılama yapma gibi. Yani Kur'an'la, Kabe'yle, dinle, alay etme, gülme. Hep bunda Allah korusun, imanı gideren konular bunlar. Bazı kişiler de, genelde kadınlar haşa, Allah baba derler. Bu Allah korusun küfürdür mü derler. Dinden çıkarırsın. Allah yaradandır, yaratıcıdır haşa böyle. O Hristiyanlara göre, Hristiyan inancına göre, haşa ve haşa tabi yalan olmak üzere sanki İsa Allah'ın oğlu haşa. Yani Hristiyanlar Allah Baba der haşa derler. Bu inanç tabii küfürdür yani. Haşa, uluhiyet inkardır bu. Bunun için bazı kişiler, mesela duyuyoruz bazı kadınlar, bir çocuğuna, yavrum bunu yapma. Haşa, Allah Baba taş yağdır gibi böylece. Yani bu Allah korusun, olmaz. Allah yaratıcıdır. O Rabbül Alemin'dir Mevlamız böylece. Bunun gibi imanı giderici konulardan da çok sakınmak gerekiyor. Konuşurken kişi kendisini ölçmesi gerekiyor. Hatta bir şey vardır. Allah Teala insanlara iki kulak, bir dil vermiş. Bak. İki kulak. Yani iki defa dinle, bir defa konuş böylece. Onun için her şeyde bak bir düzen var böylece. Yani organlarda bile bir denge düzen kuralı var böylece. Hiçbir şey boş değil. Sonra tabii evlatları korumak için ne gerekiyor arkadan? Farzları yapmak gerekiyor. Farzlar. Farzları yapmayan bir kişi, yani beş vakit namazını kılmayan bir kişi başka ne yaparsa yapsın kendini orada kurtaramayacak. Allah-u Teala bu isyan çünkü. Allah'ın emri bu. Efendim namaz kılmıyorum ben şunu yapıyorum. O zaman sen kendi kendine tapınıyorsun ama ya. Sen Allah'a kulluk etmiyorsun ki. Allah emrediyor. Allah isyan ediyor. Kendi görüşüne göre bir din ediniyor. Yani aslında bunları başka açıdan bakınca çok tehlikeli bunlar muhtemelen bence. Farzdan sonra da tabii haramlardan sakınma gerekiyor. Peki cehennem ateşte onun yakıtı ne? Orada ne yanacak, ne yakacak acaba orada? وَكُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ Allah Teala buyuruyor. وَكُودُهَا O cehennemin yakacak malzemesi nedir yukadı? Ennâsü insanlar yanacak orada. İnsan yanacak orada böyle. Daha وَالْحِجَارَ ve taşlar. Demek cehennemde iki tane yanacak malzeme var. İnsanlar ve taşlar yanacak orada. Hangi taşlar? Müfessirlerin çoğuna göre insanlar eskiden beri hep taşlara tapılmış insanlar. Yani ne kadar aşağılık bir duygu. Aşağılık duygu. İnsan yeryüzünün halifesi bak muhtemelen. İnsan yeryüzünün halifesi insan. En akıllı, en bilinçli varlık insan. Allah Teala her şeyi insanın emrine vermiş. Hatta yer gök bile Mevla buyuruyor. Emrinize bunları müstahar kıldı Mevla buyuruyor. Ayı güneşi bile. İnsan güneşten daha yer alamıyor gerektiği bir şeyle şu anda. Yani insan böyle bir en üstün varlık iken kalkıyor insanı ayak altına çiğnenen taşları ilahlaşıp bu taşları yapıyor. Yani bu kadar aşağılık insanlıktan çıkma bu. İşte İnsanların tapındığı taşlar, onlar da cehenneme atılacak. O taşlar da öyle ısı verecek ki cehennemin Allah korusun, cehennemin ateşi daha fazla olacak. Aleyha melaiketün. Cehennem üzerinde görevli melekler de var Allah buyuruyor. Melekler var, görevli melekler var. Bunlara zebani deniyor. 19'u çok büyük. Mevla buyuruyor. Sebillah aleyha tisate aşer. 19 büyük zebani var. Bu 19 zebaninin de emrinde artı sayısını Allah'ın bildiği diğer zebaniler var. Hatta Besmele Şerif de 19 harf. Yani bir kişi Besmele Şerif'e sarılsa bir insan, Allah'a iman etse, Allah'ın Rahman, Rahim sıfatı Allah-u Teala bilse, inansa, kişi o yolda yaşamını sürdürürse, Besmele'de 19 harf var, 19 harf, 19 zabaniye karşı kişiyi koruyacak cehennemde. Koruması için ayrıca. Sonra bunların başında bir de melek var. Hepsinin başında ismi Malik. Malik ismi. Bu melekler cehennemde yanmıyor bunlar ama. Yanmıyor. Onların doğası cehennem. Eğer bu zebane melekleri cehennemden çıkarılsın yaşayamazlar böyle. Yani su balıktan çıkınca yaşayamadığı gibi. Karada yaşayan bir varlık. Suya düştü mü boğuluyor. Akciğer suyu yapıyor, boğuluyor böylece. Balık, onda da hayat var. O da sudan çıkınca yaşayamıyor vakitlerimler. Onun için zebaniler Allah-u Teala öyle yaratmış ki onların doğası, yaşam koşulları cehennem. Oradan onun doğası orada. Doğa yaşamı cehennem onların. Orada yaşıyorlar böyle. Yaşıyorlar. Fakat nasıl melekler ama? Gılazün şidadün melek hakkına. Gılazün şidadün. Gılaz, galiz, çok iri yapılı cüsseleri. Azamet korkunç. İnsan bir küçük böcek görse, insan bakar küçük bir böcek. Her ne kadar zehirli, zarar da olsa insanı önemsemez ama. Neden? Küçük. İnsan şöyle çok iri bir böcek görse, ondan korkar insanlar. Her türlü canavar bunu göbelece. Bir insan küçük bir canavar yavrusunu görsün, küçük, insandan fazla korkmaz. Ama o cüsse büyüdükçe, iyileştikçe insana korku verir. İşte kocaman şey gördüm der. Mesela çocuk bile affedersin eve gelir de anne ben de kocaman bir köpek gördüm der böylece. Demek ki insanlarda bir psikolojik korku yapıyor bakınız böyle. İri cüsse. Bir de o irilikle beraber bir de onun yapısı da korkunçsa daha başka oluyor. İşte cehennemde de zebaniler bu yapıda mıydı? Zebaniler böylece. Hem iri, gayet büyük. O kadar büyük ki bir zebanın melaikesi avucuna 10 kişilik ezebiliyor muhtemelen. O kadar iri böylece. Aynı şekilde korkunç yapısı. Yapısı korkunç. Glazyon şiddadün bir de çok da şedid, güçlü, kuvvetli. Yani kimse onlara karşı direnmeye imkanı, gücü yok kimsenin de onlara karşı. Tabii Allah için yaratmak zor değil muhteremler. Mevla için böylece. Bu melekler Allah-u Teala emrini tabii yere getiriyorlar. Ebu Havsül Kebir diye bir fuka vardır muhteremler. Hicri 300. yılda yaşamış. Kendi aslında buhar aldı kendisi, buharidir. Ebu Havsül Kebir denen bu kişi. Gençliğinde, tabii o dönemde herkes Kur'an okumasını biliyor. Herkes namaz kılmasını biliyor. Fakat tabii bir de daha üstün alimler de tabii var. Bu genç evlenmiş. Annesi babası görücü usulüyle buna bir kız almışlar. Nasıl kız almışlar muhteremler? O şehrinin en akıllı, en bilinçli, iffetli ve ilim sahibi kızmış kız o çevrede. Tabii o zaman ilim deyince akla din ilmi geliyor, başta geliyor. Dinini, Kur'an'ı iyi bilen, ahlak, iffeti yerinde, güzel, akıllı kız almışlar. Ebu Hafs-ı Kibir Hazretleri, tabi yas namazına mütakip, o zaman usule göre cami namazını kılıyor ve tekbirlerle bunu evine götürüyorlar. Eve gidiyor, bir de muhteremler, biliyorsunuz evlenmede bir yemek verilir. Buna Arapça velime deniyor. Ta'amül velime. Velime yeme denir. Evlenmede bir yemek verilir. Bu aslında İslam usulünde evlenme zifaf gecesinin ersi gününde verilir bu aslında böylece. Mesela genelde o zamanlar cuma gecesi, perşembe bağlayan cumaya bağlayan gece evlenme olurdu. Ersi günü cumadan sonra bu yemek verilirdi İslam'da böyle şey. Şimdi tabii bizim Türkiye'mizde bu öyle uygulanmıyor. genelde pazar günleri cemiyet oluyor. Pazar günleri tabi davet ediliyor, yemek veriliyor. Aslında bu büyük bir yorgunluk, külfet oluyor. Hele genç damat adayı zavallı iyice bunalıyor böyle. Oraya koş, buraya koş, gelenler konu tebrik edenler, şunlar, bunlara koş, bunalıyor, bunalıyor, bunalıyor zavallı böyle o gün. Kalabalıklarla bunalıyor. Ondan sonra efendim evlenme zifafa geçiyor. Çoğu ne yapıyorlar? Efendim işte ben bağlıyım diyorlar. Bir şey yok galiba aslında böyle. Yoruluyor, bunalıyor muhtemelen. Bakınız, İslam'da her şey güzel bak. İslam'da o gün kimse gelmiyor. Kimse gelmiyor hiç. O gün genç delikanlı uyuyor, istirahatını yapıyor, gidip dışarıda gezip havasını alıyor efendim. Morali yerine geliyor, psikolojik bak açımdan normalleşiyor. O gece normal olarak evleniyor, zifaba giriyor. Ertesi günü öğlen sonra yemek veriliyor bu şekilde böylece. Bu Ebu Hafs-ı Kebir Hazretleri evlendiği gece tabii namazdan çıkıyor. Tekbirle bunu götürüyorlar, odasına giriyor. Kız odada ayakta bunu karşılıyor. Tabii selam veriyor. Oturuyor. Şimdi kız diyor ki buna, önce benim sana bazı diyor sorularım var diyor. Önce bana bundan cevabını ver de, ondan sonra başka konuya gireriz, konuşmaya gireriz. De bunlar, benim diyor bugün adetim olmadığı halde, adetim geldi, yani kanamam geldi diyor. Bugün benim günüm değildi. Ama bugün diyor adetim geldi. Ben diyor yatsı namazını da kılmadım şu anda. Şimdi namazı kılmam lazım mı değil mi? Ne yapmam gerekiyor? Ebu Has delikanlı bilemeyeceğim ben onu. Başka bir şey daha soruyor, onu da bilemeyeceğim. Daha başka soruyor, onu da bilemeyeceğim. Kız diyor ki, kız gayet şeymiş böyle, diline gayet sadakat bağlı kız. Ya be Hafs diyor, eşliğinde. Madem bunları bilmiyorsun, neye evlendin diyor. Allah Teala Kur'an'da buyurmuyor mu sizlere diyor. Ey müminler, erkekler, Allah orada müminat buyurmuyor diyor. Allah Teala ey mümin erkekler, kendinizi, eşinizi, çocuğunuzu ateşten koruyun buyuruyor Allah Teala diyor. E sen dinini bilmiyorsun, fıkıh bilmiyorsun diyor. Ne kendini koruyabilirsin, ne beni koruyamazsın. Yarın çocuğumuzu ateşten koruyamazsın. Ne evlendi bunları bilmiyorsun diyor. Bu genç tabii böyle yıkılıyor, oturuyor bir kenara şöyle. Bir düşünceye dalıyor böyle. Diyor ki eşini hanımla bu sefer daha bir araya gelmediler. O zaman diyor sen bana eğer diye müsaade edersen diyor ben gideyim önce ilim okuyayım dinimi fıkı bunları güzel öğreneyim sonra geleyim diyor. Bana müsaade eder misin diyor gitsem diyor hiç iyi yatmadan diyor. Diyor ki kız ben diyor senin yokluğuna hasretine dayanabilirim. Hatta aç kalsam diyor aşağı dayanabilirim. Ama ateşe dayanamam ben diyor. Git diyor, ilim oku, öğren. Hem kendini hem bir ateşten korumasını öğren. Ondan sonra gel diyor. İşte muhterem cemaatimiz, bizler bu zamanda, yani bu işleri çok hafif alıyoruz yani böyle. Hafif alıyoruz böylece. Evet, Allah böyle buyuruyor ama, bu işi olmaz ki amale böylece. Demek ki her birimiz önce mutlaka dinimizi öğrenmemiz gerekiyor. Haramları, günahları, belirli fıkıh ilmini öğrenmemiz gerekiyor ki ancak kendimizi, eşimizi, çocuğumuzu ateşten koruyabilelim. Mevlamız buyuruyor muhtemelen bir de insan eşine, çoğu çocuğuna namazı emretmemize gerekiyor onlara. Şimdi burada aile reisinin bakınız sorumluluğu artıyor burada. Bekar kişi yalnız kendinden sorumlu. Yalnız kendi nefsini zorlayacak, Allah'ın sevgiye kapanacak. Bekar kişi o kendinden sorumlu. Yani kendi nefsini aşacak, onurunu aşacak, o tembelliği aşacak, onu aşacak, Allah'ın sevgiye kapanacak. Fakat kişi evliyse eşin namaz kıldırmaya mecbur eşini de. Çoğu şunu kıldırmaya mecbur. Efendim kılmıyor. İşte uğraşma gerekiyor muhtemelenler. Tabi belli yaştan sonra insan şunu tabi dövemez, bağıramaz ama mutlaka ilgilenmek, uğraşmak gerekiyor muhtemelenler. Buyuruyor Allah-u Teala bizlere Taha Su ayet 132'de Sebillah ve emir ehleke bis salati. Allah buyuruyor. Ve emir ehleke bis salati, ehline namaz kılmayı emret. Böyle bir bak, emret. Şimdi mesela bir genel müdür girip de bir dahaki memura karışmaz. Gelir oradaki müdüre söyler. Şunu böyle yaptılar bu şekilde böylece. Allah Teala da aile reisine emrediyor Mevlam'ın aile reisine. Takım komutanı aile reisi evde muhteremler. Allah Teala ailesi emrediyor Mevlam'da. Bizim Mevlam buyuruyor. Ehline, yani eşine, çoluğuna, çocuğuna, yakınlarına namazı kılmayı emret. Ne yapıyor bazıları? Efendim ben camiye gidiyorum da sen şu işi yap. O zaman olmuyor ki muhteremler değil mi? Ona da namaz farz. Ona da namaz farz gerekiyor. Peki bir çocuğun namaza ne zaman başlatılması gerekiyor? Her ayet-i kerimeyi açıklayan hadisler vardır muhteremler. İlmi hadis olmasa Kur'an anlaşılmaz. Kur'an peygamberimize verilmiştir. Kur'an'daki esrar, sırlar peygamberimize verilmiştir. Onun açıklayıcısı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'dir. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri erkek olsun, kız olsun, çocuklarınız 7 yaşından geldiği zaman onların namaza başlatınız buyuruyorlar. Demek ki 7 yaştan önce illa kıl yok. Ama çocuk gelir de annesinin babasının yanında secdeye kapanır, oynar, oynar, şey yapar, olsun. Alışsın biraz böyle. O bir alıştırma o. Güzel böylece. Hatta insan çocuğunu bazı camiye de getirmeli böylece. Kenarda durmalı mesela böylece. Çünkü bir camiye havasına alışsın, korkmasın camide ileride. O namaz kılma şekline falan görsün, onun körpü dimana yerleşsin bunlar. Bu cemaat, camileri sevsin çocuk. Ama 7 yaşına geldiği zaman Peygamberimizin emri çocuklarınızı namaza başlatınız Peygamber ya. 7 yaşına gelince. Çocuk 7 yaşına geldi. Ne yapacağız? Hadi bakalım yavrum. Bak sen 7 yaşına geldin. Artık işte adam oldun. Yavrum bak kız oldun artık. Allah'ın emri namaza başla bakalım kızım. Tabii genelde kız çocuğunu annesi yanına alır. Namaz kılarken onunla beraber kılarlar. Baba gelir, evde beraber kılarlar. Bilhassa muhteremler, evde namaz cemaati kılınırsa bazen bu eve hem bereket olur, hem çocuğun namaza alışmasına daha bir kolaylık vesile olur bu böyle. Yani kişi camiye, cemaate gidemediği zamanlar evin namazını kılıvereyim değil. Yani namaza önem vermeli. Namazı böyle sıkıştırmak olmaz bir yere. Namazı sıkıştırayım olmaz böylece. Yani dünya bir yere sıkışsın, yemek bir yere sıkışsın ama namaza bir geniş zaman ayırmak gerekir namaza. Namaz sıkışsın olmaz namazı böylece. Elinden geldiği kadar bazı yerde cemaat yapmalı. İnsan kendisi olur mesela, hanımını alır arkasına, çocukları diz arkana. Efendim işte o biraz secde eder, kalkar, mezer, gezer, fayda zarar etmez böylece. Evde bir namaza bir alıştırma. Bu şekilde uygulama yapmak gerekiyor inşallah. Çocuk 10 yaşına gelinceye kadar namaz kılmazsa arada bir dövülmez. Hatta çocuğa bağırılmaz bile. Evet, namaza başlatılır ama namaz hep sevdirerek. Allah insan alacak onu karşısına. Bak yavrum, namazını kılarsan Allah seni sever işte. Böyle cennet var, cehennem var, başka alemler var. Çünkü bunları anlatma gerekiyor. 10 yaşına kadar severek, okşayarak ve arada bir de çocuğu ödüllendirerek. Mesela bak yavrum, evine giderken kişi cehennem bir çikolata gibi okuyan vermezsin hemen böylece. Vermezsin, koyarsın cebine. Bak yavrum, kılın mı akşam namazını, kılmadın baba. Kılarsan bak sana bir şey vereceğim. Kıl bakalım ama güzel kılacaksın ama. Vereceğim. Bu şekilde olsun. Yani bir şey ver. O namaz alışsın, mesele bu. Namaz alışsın. Bu şey ödüllendirir, şöyle severek kıldırmak gerekiyor. 10 yaşına gelinceye kadar. Çocuk 10 yaşına geldiği halde eğer namaz kılmamakta bir direnme, inatçılık ederse, o zaman Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, vadribuhum, o zamanlara vurun, topa. Derler ya, kötek yani, anlamayan şeyden hakikaten derler böylece. Ama ne kadar bu dövme, öyle fazla mı? Yok, yok muhtemelen. Sopa yok, bak. Sopa kullanmak yok. Çocuğun başına yüzünü vurmak yok. Çocuğun kaba yerlerine yumurta yok, avuçla. Avuçla, hatta pahalı yüzük olsa o da alacak, olmayacak böyle. Acıtmasın diye bence. Avuçla çocuğun başına yüzünü vurmak koşuluyla çocuğun kaba yerine üstüne vuracak böylece. Mahsusen can yakmak değil, korkutmak bunda böylece. Korkutmak bunda. Efendim işte ben kızarım da artık sinirlendim efendim, hakim olamam. Çocuğu tekme tokat döverim. O zaman haksız duruma düşüyorsun. Yani mahşerde hakkını alacak çocuk senden. Her şey buna göre bence. Bir şey korkutmak için daha biraz sert davranarak böyle yüz vermeyerek bak seni döverim diye avucunu kaldırıp üç dakika vurmak çocuğa bu şekilde. Bak kılmasam işte babam beni döver. Annem beni döver. Sonra tabii çocuğa bir işte para vermemek, harçlık vermemek, bir şey almamak gibi böyle cezalandırma usulü ile çocuğu bir namaza zorlama. E peki çocuğu böyle zorlamak oluyor mu böylece? E oluyor ya muhtemeler. Mesela çocuğun ilkokulu yazdırmışsın. O gün çocuğu okula gitmek istemiyor. Her çocuk sabahçı. Kışın da erken gidiliyor, hava da soğuk. Kalk yavrum, hadi çocuğum kalk, okula geçeceksin. Ben gitmeyeceğim. Ne yapıyorsun değil mi? O zaman zorluyorsun ama çocuğu. Ama zorluyorsun ya. Zorla kaldırıyorsun. Kalk yavrum, okula git, geç kalacaksın. Kalk, zorla kaldırıyorsun. Onu gönderirsin böylece. E peki bu dünya yararı için zorlama oluyor da çocuğun ebediyeti namaza bağlı mıdır? Peki çünkü bundan sevap alır mı böyle zorlamakla? Buradaki amaç sevap değil, çocuğun namaza alışması. Çünkü namazın farz olması için çocuğun biliyermesi gerekiyor. O zaman farz oluyor, o zaman kendisini kılması gerekiyor. Ama bu zamana kadar ana babanın görevi onu namaza alıştırmak. Demek gereğinde biraz zor da kullanmak, tatlıyı kullanmak, her şeyi yöntemi böyle denemek. Bir de bu arada muhteremler, eğer hanımlarımız muhteremler, eğer hanımlarımız çoluk çocuğunla, küçük çocuğunla böyle gezmeye giderlerken diğer kadınlara, eğer Allah korusun böyle namazsız yerlere giderlerse, o zaman çocuk o ortama alışır böylece. Şimdi bir anne, oğlunu aldı, kızını aldı, efendim filan teyzene filan yere gidiyoruz. O gittiği yerde ezan okuyunca hep beraber kalkıp da namaz kılarlarsa bu da nedir? Böyle bir fiil görenekli olarak çocuğa bu da namaz kıl yaşantısı verir muhtemelen bence. Bunun için elden geldiği kadar demek ki bir anneler de bilhassa bu konuda çok sorunlu onlar da gittiği yerlerde genelde namaz kılınan kişilere tercih etmeleri de gerekiyor onların da. Mevlamız buyuruyor, Bismillah, vastabir aleyha. Mevlam buyuruyor, ey muhatap, ey Müslüman, mümin, mükellef, ehline namazı emret, eşine, çocuğuna namazı kıldır, bununla uğraş. Vastabir aleyha, kendin de bunun üzerine sabır et. Burada hazamir namaza gidiyor, kendin namaza sabır et. Yani sen de sakın ha, Mevla buyuruyor, arada namazını kaçırmama kendinde. Namazını, hatta burada vastabir, yani namazını da sabırla kıl. Namazını da sabırla kıl. Yani namazını acele patır kötü kılma namazını da. Ki anlaşılsın ki namaz bir ibadettir. Namaz bir mana alemidir. Yani muhteremler, o namazdaki ruhsal manevi halleri şöyle bir sezebilsek, tabi göremeyiz de onları bir sezebilsek, namazda neler neler oluyor derimde. Neler neler oluyor namazda oluyor böyle şey. Yani bir kul kendi isteği iradesiyle zorlama olmadan abdestini alıp da kıbleye dönüp de el tekbir alıp da elini namaza dön başladığı zaman melekler ona hayran kalıyor, melekler muhteremler. Hayran kalıyor melekler ona böyle şey. Yani bir kul dünyada cenneti görmüyor, cehennemi görmüyor, hele genç, ölümden uzak görüyor kendisine, sağlığı sıhhati yerinde. Bu gibi ortamda bir genç, kıbleye dönüp el bağladı mı, o anda bütün melekler ona hayran kalıyorlar, ona dua ediyor melekler onun için. Bir de muhteremler, çocuklarımıza tabii namaz kıldıracağız inşallah. Uğraşacağız. Bir de şunu arz edeyim. Bazılarımız diyorlar ki, efendim ben çocuğun eğitimini uğraşamam. Ben diyor sinirliyim efendim, şuyum buyum, ben uğraşamam onunla. Canım sıkılıyor, kızarım buna. Eğer bir kimse çocuğunun namaza teşvik etmek amacı ile onunla uğraşırsa, bu uğraşması Allah yolunda cihat sevabına giriyor ama ya, bak. Evinde oturduğun yerde Allah sana cihat sevabını veriyor. Bir insan çocuğunu karşısına aldı, ufak çocuğunu, onu eğitiyorsun. Daha yine dili çıkıyor. Ne yapacaksın önce? Yavrum çocuk da, anne de baba da değil. Ne gerekiyor önce? Allah de bakayım, çocuğu al kucağına çocuğu, Allah, Allah, Allah de. Çünkü biraz daha büyüdü, sonra kelime-i tevhide alıştırma gerekiyor. Çocuğu alıp kucağına, La ilahe illallah, La ilahe illallah söyle gerekiyor. Sonra tabii besmele-i şerifi öğretme gerekiyor. İhlas-ı Fatiha'ları böyle zaman zaman böyle öğretme gerekiyor. Şimdi bir kişi çocuğuna öğretmek niyetiyle mesela bir besmeleyi tekrarlıyor. Besmeleyi Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim böyle tekrarlıyor. Ne yapıyor? Her tekrarlayışında bir harfine 10 sevap alıp yazılıyor. Mesela bir besmelede 19 harf var. Bir insan bunu bir defa okursa 190 sevap hemen yazılıyor sana. 10 defa tekrarladı. 1900 sevap oluyor okuduğu için. Bir de niyeti, amacı öğretmek, onun sevabı ayrı bak muhtemelen efendim. Onun sevabı ayrı. Bunun için yani çocuğumuzla, eşimizle evde uğraşırken, onlara mesela namazı öğretirken, secdeyi öğretirken, okuma öğretirken, canımız sıkılması muhteremler. Kesinlikle o andaki zamanımız boşa gitmiyor. Boşa gitmiyor böylece. Onda bir cihat sevabı var. Onda bir talim, teallüm deniyor. Öğrenme, öğretme bir sevabı var bunda. Ve okunan her kelime için ayrı bir buna sevap var bunda bu şekilde. Tabii bu arada bir de çocuklarımızı Kur'an öğrenmeye muhteremler teşvik edelim. Gereken neyse bunları yapmamıza gerekiyor. Bundan anne baba bundan sorumlu muhteremler. Yarın Allah bunu bize soracak. Bunu Allah bize soracak. Efendim işte şu bu engelleri aşma gerekiyor muhtemelenler. Engelleri aşma gerekiyor. Mutlaka bir aralık bulma gerekiyor. Bunlar bu engelleri delme gerekiyor bunları. Mutlaka her bir anne baba çocuğuna konu etmesi gerekiyor. Şart bu muhtemelenler. Bu gerekiyor böylece. Basralı bir tacir muhtemelenler. Basralı bundan 300 yıl önce yaşayan Basra'da bir tacir. Yeni evliymiş kendisi. Henüz daha çocuğu doğmamış. Hanımı hamile. O durumdayken bunu Hindistan'a gitmesi gerekiyor deniz yoluyla. Mevsim kışmış. Tabii o zamanın da gemileri zayıf gemiler, küçük gemiler, yelkene çalışan gemiler. O zaman gemilerde yani çok tehlikeli bir yola çıkması gerekiyor, her neyse. Hanımla diyor ki, bak hanım, benim diyor, bekarken bütün amacım diyor, çocuğumu ilim sahibi yapmaktı diyor. Ondan önce konu öğretmek, onu din açısından ilim sahibi yetiştirmek diye benim amacım, niyetim bu idi. Ama diyor, kaderin cilvesi, ben de şu anda bak yolculara gidiyorum, eğer dönersem, İnşallah bunu yapacağım. Eğer dönemezsem, ölürsem diyor, hanıma diyor, sana vasiyetim. Allah için sana bunu vasiyet ediyorum. Bu çocuk 7 yaşına geldiği zaman hemen bunu bir medreseye, yani Kur'an kursuna bunu götür, bununla ilgilen, önce Kur'an okumasını öğrensin, hafız olsun, ilim sahibi olsun, sen de bunu istiyorum ben hanımefendi diyor. Kan da buna söz veriyor. İnşallah dönersin. Ama dönemezsen diyor, Allah şahit sana söz veriyorum diyor, ben senin vasiyetini getireceğim diyor hanım da. Tabii bu yola çıkıyor ve dönmüyor muhteremler. Dönmüyor, denizde şehit oluyor böylece. Ölüyor denizde. Şimdi tabii kadın kalıyor, hamile şekilde, doğum yapıyor. Tabii kolay değil bir kadın için, kocası doğum yapmak kadın için. Çok bir garip bir olay. Önleri de dolduran muhtemelen genç cemaat var. Şimdi tabii zaman geliyor, kadın doğum yapıyor derken çocuk 7 yaşına geliyor. Kadın alıyor çocuğunu şimdi bir gün evvelden kucağına. Bak yavrum diyor. İsmi de çocuğun Abdüssametmiş, çocuğun ismi de. Bak yavrum Abdüssamet diyor. Babanın diyor bana böyle böyle vasiyeti var. Ben de ona söz verdim, bunu yine getireceğim derekten. İnşallah yarın seni diyor, Kur'an kursuna yatırmaya götüreceğim yavrum, yatılı götüreceğim diyor. Ne dersin yavrum diyor. Anneciğim diyor, ben zaten diyor Kur'an'ı çok seviyorum. Anne Kur'an'ı çok seviyorum anneciğim diyor. Hemen beni götür anne inşallah. Yarın götürürüm inşallah diyor. Kadın o gece çok seviniyor şimdi. Çok seviniyor kadın. Sabah erkenden kalkıyor, çocuğunu banyoya sokuyor, güzel temizliği yıkıyor. Ona en güzel temiz elbisenin çamaşırını verip giyindiriyor. Kalsın yaptırıyor. Şimdi tutuyor elinden bunun Kur'an kursuna götürecek. Aklına geliyor kadının. Bu yavrum diyor Allah'ın kelamını öğrenmeye gidecek. Kainatta ondan üstün bir şey yok. Allah'ın kelamı Kur'an. Bunu öğrenmeye gidecek. Ben bunu nasıl yolda yürütürüm diyor. Kadın alıyor çocuğunu, yediyen çocuğunu. Bayağı tabii yaş kırılışıyor tabii. Alıyor kadın bu çocuğu kucağına, evden besmele şerifi çekiyor, kadın bir de tebrik getiriyor evde, hep böyle Allah zikrede zikrede Kur'an kursuna gidiyor. Oradaki hocaya bunu teslim ediyor, yavrum sana teslim bu şekilde diyor, o da alıyor. Kadın tabii çocuğunu Kur'an kursuna bırakıyor, eve geliyor, yalnız ama şimdi. Kur'an zaten kaybetmişti. Çocuğuna bir ünsiyeti, ülfeti vardı. Onu da oraya bıraktı. Eve geliyor, evde bir yalnızlık hissediyor. Bir de orada işleyen bir duygular ağlamaya başlıyor. Ah, kocam sağ olsaydı da keşke bugünleri görseydi. Ama bugünleri göremedi, yetişemedi bugünlere diye. Kadın çok duygulanıyor, ağlamaya başlıyor. Yalnız tabii, hep ağlıyor. Ağlarken öyle duvarın kenarına çökmüş, uyuyakalmış, uyuklamış, uykuya dalmış. Rüyasında hemen karşısına kocasını görüyor. Ama rüyada ile sine deniyor buna. Hafif uykuklama halinde hemen karşısına bakıyor, kocası karşısına geliyor. Kocası güler yüzlü. Diyor ki kocası hanımına, Allah senden razı olsun. Vasfim yerine getirdin. Bugün benim yavrum Abdüssamed'imi Kur'an kursuna götürdün. Allah senden razı olsun. Kadın soruyor, peki sen bunu nasıl haber aldın? Sana bunu kim söyledi? Şöyle diyor, kabrim diyor birdenbire daha biraz kabrimi genişledi. Kabrim bir nurlandı kabrim. Kabrim nurlandı. Ben de şaştım, meleklere sordum diyor. Acaba ne var, ne oldu? Bak kabrim genişledi, kabrim nurlandı. Ne oldu acaba? Dedi ki melekler bana diyor, senin yavrunu, eşin, hanımın az önce Kur'an kursuna götürdü. Götürdü oraya. Senin yavrun da oturdu diş hocanın önünde, besmele çekti. O zaman buyuruyor ki Allah-u Teala meleklerine, meleklerim, benim şu yetim kulum, yavru, dişçi hoca önünde besmele çekti, ismimi aldı. Onun babası azap edemem. Onun kanını genişledi buyurdu benim diyor. Onun için diyor elhamdülillah diyor, çok sevinçliyim diyor, çok sevinçliyim diyor. Kabrim genişledi, kabir sıkıntım gitti. O bunalım gitti, nurlandım elhamdülillah böyle, kadına dua ediyor. Tabii kadın uyanıyor birdenbire. Uyanıyor, bakıyor ama kocasını çoktan önceden görmemiş. Şimdi kocasını tabii rüyada gördüğü için de kadın seviniyor. Hem rüyada görünce seviniyor, hem de bu olayı duyunca daha kadın seviniyor. Bu defa sevinç gözyaşı dökmeye başlıyor, yine ağlama başlıyor kadın. İkinci ağlayışında yine çok ağlıyor, yine bir ara uykuya dalıyor kadın böyle. Tabii garip kadın, tek başına uykuya dalıyor. Biraz da rüyada kendisini Sırat Köprüsü'nün başında görüyor. Sırat Köprüsü'nün başına gelmiş, bütün insan orada, oradan geçmek zorunlu bir hareket için böyle. Kadın şu uzaktan bir bakıyor Sırat Köprüsü'ne bakıyor, Allah Allah, bu adam nasıl geçtir acaba bu adam böyle şey? Altı cehennem, cehennem patlıyor, ateşin saçıyor, infilak ediyor. Yer görsen bombalanıyor böyle. Ateşler, alevler, buharlar, dumanlar yanıyor cehennem. Üzerin geçirecek. Ah kadın başlıyor korkma, nasıl buradan geçerim derken iki melek geliyorlar. Diyorlar ki kadına, sen diyorlar Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim'e saygı, hürmet yaptın. Çocuğunu yolda yürütmedin. Onu kucağına taşıdın. Allah Teala bizi gönderdi. Biz seni şimdiden yürütmeyeceğiz. Kalırız diyorlar. İki metabolun koluna giriyorlar, hemen pır uçup cennete götürüyorlar muhteremler. Tabi yine uyanıyor sonra, kendine geliyor. İşte çok muhterem cemaatimiz, evlatlarımızı ihmal etmeyelim muhteremler, etmeyelim. Bir çocuk, bakınız bir çocuk Kur'an-ı Kerim okurken, bir çocuk namaz kılarken, annesine, babasına da sevap olduğu için o sevabın bir katı gidiyor. Ama sevap bölünmüyor. O çocuk ondan ne sevap alıyorsa onun bir katı ana babasına gidiyor. İnsan bu yan gelir oluyor muhtemelen. Eğer bir insan dünyada çocuğunu İslam'a göre yetiştirmezse ne olacak? Yarın mahşer gününde bakınız. Mevlamız buyuruyor. Bismillah. Yevme yefir meru min ehihi ve ümmihi ilahır. Bela buyuruyor. Mahşer gününde oğlu, kızı annesi, babası yakasına yapışacak. Bak mahşerde muhteremler. Amel defteri dağılıyor. Tepeden güneş yakıyor. Beyinler, beyin kaynıyor. Mahşerdeki dünyanın yapısı değişecek o güne. Değişecek. Gümüşlü maden olacak, muazzam ısı olacak dünyada böyle. Tabandan yakacak mahşer, tabandan yakacak. Yukarıdan beyin kaynayacak böyle, Ciğer kuruyacak, diri saratacak böyle. Ter olacak insanlar böylece. Tabii ciğerin de ateşini saçıyor. İşte o zaman ne yapacak? Eğer bir anne baba görevini yapmamış ise, oğlunu kızını İslam'a yetiştirmemiş ise, gelecek yapacak yakısına, baba sen benim doktoru yaptın ama bana Allah öğretmedin, bana Kur'an öğretmedin, bana namaz kıldırmayı öğretmedin, namaz kıldırmadın bana. Kızı gelecek, baba, anne. Tamam, sen bana çeyiz yaptın, şunu şunu yaptın bana ama. Ama sen benim başımı örttürmedin anne. Sen bana Rabbimi tanıtmadın. Bana öğretmedin anne. Allah bugün bunu soruyor. Allah bugün bana soracak diye yapacak muhteremde. Takasına. İşte adı cemaatimiz. O gün gelecek muhterem. Gelecek muhterem. Allah Teala buyuruyor. Va'den aleyna inna kunna fa'ilin. Allah bak. Allah buyuruyor. Üzerine vaat olsun. Allah vaat ediyor. Onu yapacağım Allah muhterem. Allah da yapacak bunu muhteremler. Bunun için adı cemaatimiz, insan hem kendini ateşten cehennemden koruyacak, hem kişi ne yapacak? Eşini böyle çoluk çocuğunu İslam'a göre yetiştirecek. Yalnız muhterem cemaatimiz, beni çok etkileyen, üzen bir olay oluyor. Bu yaz sezonunda çocuklar konuşmaya giderlerken, şimdi bir anne baba ilkokula yeni başlayacak olan yavrusunu, yetiştirip gelmiş, ilkokula yazdıracak, bunu verecek o sene. Ne yapıyor? Aylar önce hem çocukla bu konuşuluyor. Bak oğlum okula başlayacak, kızım okula başlayacak, işte kızıma çanta alacağım, önlük alacağım, işte şunu alacağım, bunu alacağım, vereceğim. Bakınız, bir psikolojik olarak o ortama alıştırıyor böylece. Yani o eğitim sistemi o kadar güzelleştiriyor böylece. Tamam, olsun, yapma demiyorum. Ama Kur'an-ı Kerim'e gelince ne oluyor bak muhteremler? Genelde çocuk kendiliğinden bakıyor arkadaşı, ne diyorsun? İşte camiye konu okumaya gidiyorum. Eli başı yerinde. Öbürü oraya gidiyor. Anne ben de gideyim be. Hadi git bakayım sen de. Ne yapıyor? Çocuk sokak kıyafetiyle, tozu toprağıyla Kur'an'a gidiyor muhteremler. Olmaz muhterem. Olmaz bu şey. Bu olmaz muhteremler. Bir anne, bir baba çocuğunu Kur'an kursuna verecek. Önce bunun bir ön hazırlığı yapması gerekiyor. Yavrum bak seni Kur'an kursuna vereceğim. Yavrum seni bak hocaya götüreceğim işte birkaç gün sonra. Kur'an öğrenmeye. Nedir Kur'an? Nedir Kur'an-ı Kerim? Bak, Mevla bir muhteremler, innehu le Kur'an-ı Kerim. Bak, Allah katında mükerrem kitaptır bu, Allah kitabıdır böylece. Çocuğu önce bunu ön hazır yapmak gerekiyor çocuğa. Yani çocuk önce Kur'an ne olduğunu bilmeli. Allah kelamıdır. Her şey bite tükenecek, her şey yok olacak. Ama Kur'an kalacak muhteremler böylece. Kalbimize Kur'an-ı Kerim girecek. Girecek muhteremler. Başka ilimler bitecek orada böylece. Efendim psikoloji biliyor, fizik biliyor, kimya biliyor, tıp biliyor, hukuk biliyor. Ama kabre girildiği zamanlar ne diyor kavim melekleri? Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Kitabın ne? Kıble neresi? Efendim ben psikoloji okudum. Fizik profesörüyüm, tıp profesörüyüm. Tamam, dünyada gerekliydi tabii. O da gerekliydi. Ama kabre girdiğimiz zaman onlar geçersiz kalıyor muhteremler. Tabi dünyaya çalışmak gerekiyor. Ne kadar? Dünyada kalacağımız kadar. O kadar çalışmak gerekiyor. Ahiret nedir? Ahiret alemi. Orası sonsuzluk alemi. Buraya verdiği önemin çok ama daha fazla katıyla önemi oraya vermemiz gerekiyor muhteremler. Bir de bir kişinin eğer çoluk çocuğu yani bülüğ çağında erdiği halde bir insan çoluk çocuğu eğer namaz kılmıyorsa ne yapma gerekiyor? Anne babanın bir de çok da dua etmesi gerekiyor muhteremler. Dua, o manevi olarak gönlü etkiler. Gönle bir anda doğuş gelir gönle. Doğuş gelir. Tabii dış psikolojik gerekiyor böyle. Dıştan atılma gerekiyor. Fakat bir de dua da gerekiyor. Yani artı eksi birleşmesi gibi bu gerekiyor. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri peygamber. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri hem de Ebul Enbiya lakabında gelen peygamberin babası, ondan sonra gelen babası böyle. Öyle büyük ulu azim peygamber kendisi. Namazdan sonra şu da okurmuş. Bismillah. Rabbi cealni mukime salati ve min zirriyeti. Bunu okumak muhtemelenler. Oku İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Ne anlamı bunun? Rabbi cealni mukime salah. Rabbim benim namazını güzel kılıcı eyle. Bakın. Halilullah, Halilrahman, İbrahim Aleyhisselam Hazretleri böyle şey. Ateşe giderken gözünü kırpmadım derler. Cebrail geldi, İbrahim seni kurtarayım mı? İşine gitsen dedi böyle şey. Allah'a dua et. Allah beni görebilir muhtemelen. Böyle İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. Tevekkülün zirvesinde vardır. İmanın zirvesinde. Ullazım bir peygamber. Namaz kıldığı zaman yanındakiler onun kalbinin indisi duyarlarmış. Yani kalbi inlermiş Allah korkusundan namaz kılarken. Öyle namaz kıldığı halde ama yine de kıldığı namazını kendi beğenmiyor ama. Beğenmiyor böyle bakalım. Öyle namaz kılıyor. Belki iki rekatta iki saat sürüyor belki de. Öyle namaz kılıyor ama kıldığı namazı kendi beğenmiyor. Neye beğenmiyor? Allah'ı çok iyi bildiği için muhtemelen. Allah-u Teala bildiği için. Şimdi bizler bir kişiye hediye götürsek, tanımıyoruz hiç böylece, tanımıyoruz, hediye aldı götürdük. Mesela meyve zamanı diyelim, kiraz diyelim mesela şu anda, kişi bir sepete bir şeye kiraz aldı, götürüyor. Gittiği yere bakıyor ki, o öyle bir yermiş ki, çok üstün insanlar böyle, her aşağı üstün insanlar, ama götürdü hediye, aşağı bir hediye böyle, yani çocuktu, çarıklı, küçük bir şeymiş. Kişine utanır muhteremler. Utanır böylece. Şimdi Allah'tan gafil olanlar, o Allah'ın sıfatını bilmeyenler, lehü mülk, onun mülkiyet, egemenlik onun, onun bu rububiyet böyle. Her zevunun emrinde, tasarrufunda her bir zerre böylece. Yaratan o muhteremler. Onu dilediği olun Mevlamızın. Bildir o, yoktu onun şeriki. Allah Teala'yı böyle bilenler ne yapıyorlar? Kıldığı namazını bile beğenmiyorlar böylece. O Allah ki ona rakılık edemedim böyle diye. Hatta bakın muhteremler, Peygamberimiz Hazreti Aleyhisselam Hazretleri de selam verdi mi üç sefer tevbe eder. Peygamberimiz de estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah bakın. Peygamberimiz namazı bitirip selam verdi mi üç sefer estağfurullah, yani yapamadım ya Rabbi, yapamadım ya Rabbi anlamında muhteremler. Yani namaz, o kadar büyük bir namaz, namaz müminlerin miracı muhteremler. Miracı böylece, kişi Allah-u Teala'yı bildiği ölçüde namazını beğenmez, kendi aczini anlamaya başlar. Ama kişi Allah-u Teala'dan gaflette ise, Allah'tan haşa korkmuş, Allah'ı unutmuş, gaflet zulümatına bulmuşsa, kişi kendini görür, hele bir namaz kılır mı daha kılığı kabar muhteremler. İşte adı cemaatimiz inşallah Teala hem bu dua okuyalım inşallah böylece. Yani ya Rabbi beni hakkı namaz kılıcı eyle ve min zürriyeti zürriyetimi de. Yani evlatım torunlarımı da namaz kılıcı eyle. İlla Teala Fatiha.